همیشه رهنمای ماست. مهر تو چون شد پیشه هم دور است و نیست اندیشه هم، در راه تو که این ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما همراهان گرامی برنامه بامدادی رادیو البرز. امروز در خدمت شما هستیم، یک شنبه 17 مهر ماه 1390 خورشیدی برابر با 9 اکتبر 2011 میلادی. شما صدای ما را از رادیو البرز دانمارک، رادیو ایرانیان شهر آهوس گوش میکنید. رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک برای هموطنان گرامی برنامه متنوع پخش میکند. آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان، داده‌های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و ورزشی و همچنین موزیک‌های متنوع ایرانی از جمله برنامه رادیو البرز است. زمان پخش برنامه بامدادی رادیو البرز به آگاهی شما همراهان گرامی میرسونم، شنبه ها از ساعت 8 بامداد تا 12:30 و یک شنبه ها از ساعت 8 تا 11 بامداد و همچنین روزهای سه شنبه از ساعت 21 تا 23:30 برنامه پارتاک اتاق فرهنگ و گفتگو رو روی اینترنت از آیفون ها گوشی های همراه پخش میشه. رادیو البرز به طور مستقیم شما میتونید از دو طریق، از طریق تارنمای ایران اینفو داد دیکو و همینطور از طریق فیسبوک رادیو البرز میتونید به طور مستقیم گوش کنید و برنامه های ضبط شده روزهای شنبه و یک شنبه همینطور از تارنمای ایران اینفو داد دیکو و همینطور از فیسبوک رادیو البرز میتونید گوش کنید. در فیسبوک رادیو البرز زیر لگوی رادیو البرز شما دو تا مطلب میبینید تحت عنوان رادیو پروگرام، برنامه های ضبط شده شنبه یک شنبه رو میتونید گوش کنید و زیر رادیو پروگرام لایف آن آیر شما میتونید مستقیم برنامه رادیو البرز رو گوش کنید. شما میتونید با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن ما 2045275822. تکرار میکنم 2045275822. آدرس الکترونیکی ما radioalbert@hotmail.com هست. در ضمن شما خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان رو میتونید از تارنمای ایرانیفو.دیکو بخش فارسی و همینطور از طریق فیسبوک رادیو البرز دنبال کنید. اما برنامه امروز رادیو البرز علاوه بر خبرهای ایران و جهان و گزارش‌های مربوط به آن، مجله اقتصادی خواهیم داشت. در این مجله اقتصادی از جمله مقاله دکتر شاهین فاطمی تحت عنوان کش ندهید مردم غریبه هستند خواهیم داشت. مجله فرهنگ و هنر از جمله گفتگو با هنرمند با ارزش ستار از ایران که هفته گذشته مهمان در شهر آهوس بودند، آقای علی بیانی و همینطور خانم مهناز نوری که از کوپنهاگ به آهوس اومدن و آقای علی بیانی رو در موزیک کافی آهوس در مایلگده همراهی میکردن، گفتگوی با این دو عزیز خواهیم داشت. همینطور ساعت 9:45 بامداد امروز گفتگو با آقای اسماعیل مولودی خواهیم داشت در یوتیوبری به طور مستقیم در رابطه با 10 اکتبر روز جهانی علیه اعدام. همه اینا با ما باشید تا ساعت 11 بامداد امروز. برای گریاد آسون میمیرم، برای گریاد آسون میمیرم. شکل سفر بود، نگی مثل پرستو در بدر بود، میشم کفتر میسوزم تا بدونی که فاسوز قمت آتیش به پر بود، که فاسوز قمت آتیش به پر بود. اگه مهتاب بشی به من به تابی، منم رخت سیام و در میارم، اگه بارون بشینم نم به باری، منم یادم میره که شور زارم، اگه افتاب بشی تو با دبرم، منم تو آتشت پروانه میشم، اگه عاشق بشی حتی دروغی، میمونم با غمت هم خونه میشم، میمونم تا نگی فکر سفر بود، نگی مثل پرستو در بدر بود، میشم کفتر میسوزم تا بدونی که پاسوز قمت آتیش به پر بود، که پاسوز قمت آتیش به پر بود. بار دیگه خدمت شما همراهان گرامی سلام عرض میکنم، یادآوری میکنم که برنامه رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه به طور مستقیم پخش میشه. از دوستان شنونده تقاضا داریم وقتی که آهنگ پخش میشه میتونن با ما تماس بگیرن. توجه شما را به خبرهایی در مورد ایران و سایر کشورهای جهان جلب میکنم. بنا به گزارش منابع کارگری، اعتصاب هزاران کارگر شرکت‌های پیمانکاری مجتمع پتروشیمی بندر امام روز گذشته وارد 14 روز شد. به نوشته وبسایت اتحادیه آزاد کارگران ایران، اعتصابیون با اشاره به قانون سال 1384 دولت خواستار حذف شرکت‌های پیمانکاری و امضای قرارداد مستقیم با کارفرمای اصلی شدند. این خواستار تا کنون از سوی مدیریت مجتمع پتروشیمی بندر امام تحقق نیافتند. به گفته منابع دانشجویی، صدها دانشجوی معترض به مرگ یک دانشجوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روز گذشته دوباره در این مرکز تحصیلی تجمع کردند. آمنه زنگنه، دانشجوی فوق لیسانس دانشگاه امیرکبیر، دوشنبه هفته گذشته بر اثر گاز ناشی از اسید دچار خفگی شد و به درود حیات گفت. دانشجویان معترض میگویند او به دلیل کمبود جا در نمازخانه اقامت داشته و مجبور به استفاده از حمام زیرزمین خوابگاه شده بود. بنا به گزارش وبسایت دانشجو نیوز، تجمع روز گذشته در دانشگاه امیرکبیر سومین تجمع دانشجویان معترض به مرگ آمنه زنگنه بوده است. دانشجویان خواستار استعفای رئیس و معاون دانشجوی دانشگاه امیرکبیر شدند. یحیی رحیم صفوی، دستیار و مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی، روز گذشته خواستار تجدید نظر ترکیه در موافقت با ایجاد سپر دفاع اونشکی ناتو و حمایت از رشد سکولاریسم در جهان عرب شد. وی در گفتگو با خبرگزاری مر گفت مواضع ترکیه را خطاهای استراتژیک توصیف کرد. این مقام سپاه پاسداران اعلام کرد که اگر رهبران سیاسی ترکیه نتوانند سیاست خارجی و روابط خود را نسبت به ایران شفاف کنند، به مشکل برخواهند خورد. مهدی کهروبی از رهبران اصلاح طلب در ایران روز جمعه توانست با فرزندانش دیدار کند. حسین کهروبی، یکی از پسران مهدی کهروبی، با انتشار عکسی از دیدار پدرش با اعضای خانواده نوشته است که جمعه شب به مناسبت تولد پدرش و ورود دخترش به دانشگاه همراه مادرش فاطمه کهروبی و سایر اعضای خانواده مهمانی گرفته بودند که ماموران امنیتی به طور سرزده پدرش را به خانه او آوردند. حسین کهروبی اضافه کرده که پدرش کمی لاغر شده و همچنان از داشتن روزنامه و کتاب محروم است، اما رویه و حالش خیلی خوب بود. مهدی کروبی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران از اسفند ماه گذشته در حصر خانگی به سر میبرد. ستاد انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان تهران رسما آغاز به کار کرد. بنا به گزارش خبرگزاری ایسنا، مسئولان این ستاد برنامه اصلی خود را توجیه مردم برای مشارکت حداکثری و جلوگیری از بروز هر نوع چالش امنیتی اعلام کردند. مرتضوی، رئیس ستاد انتخابات کشور، مرتضی تمدان، استاندار تهران، سفرعلی برانرو براتلو، رئیس ستاد انتخابات استان تهران در این مراسم حضور داشتند. رئیس ستاد انتخابات استان تهران گفت که در انتخابات ریاست جمهوری دهم همه مردم در مورد فرایند و ساختار انتخابات توجیه نشده بودند. به همین علت اونا به خاطر حساس بودن استان تهران چند اتاق فکر تشکیل دادن تا با کمک رسانه امسال مردم را توجیه کنن. بنا به گزارش خبرگزاری هرانا، 4 روزنامه‌نگار محلی در شهر شیراز از جمله سردبیر ایسنا منطقه فارس توسط نیروهای امنیتی در هفته گذشته بازداشت شدند. بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فرزاد صدری از روزنامه‌نگار سرشناس محلی شیراز و سردبیر ایسنا روز چهارشنبه گذشته 13 مهر ماه در محل کارش جهاد دانشگاهی شیراز بازداشت شد. مجید نامجو، وزیر نیرو، روز گذشته شنبه اعلام کرد که ستاد ویژه بررسی مشکل دریاچه ارومیه در دولت تشکیل شده و مطالعات مربوط به سدسازی در اطراف دریاچه متوقف شده است. بنا به گزارش خبرگزاری مر، وزیر نیرو دلیل بزرگ خشک شدن تدریجی دریاچه ارومیه را خشکسالی دانست و گفت ما نمیتوانیم برای تغییرات اقلیمی کاری انجام بدیم. مجید نامجو در بخش دیگری از سخنان خود بارور کردن ابرها را یکی از راه‌های حل خشکی تدریجی دریاچه ارومیه دانست و گفت اگر در جایی مانند رود ارس آب زیادی وجود داشته باشد، آن را برای حل معضل دریاچه ارومیه اختصاص خواهند داد. در هفته‌های گذشته تظاهراتی در شهرهای تبریز و ارومیه در اعتراض به آنچه بی‌توجهی دولت به خشک شدن دریاچه ارومیه نامیده شد برپا شد. رزمایش 31,000 نفری گردانهای امنیتی سپاه پاسداران از روز جمعه با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران برگزار شد. این گردانها برای مقاصد امنیتی از جمله مقابله با ناآرامی‌های چون اعتراضات سال 88 سازماندهی شد. بنا به گزارش رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی، یگانه‌های ویژه پاسداران نیروی زمینی انتظامی نیز روز جمعه رزمایش مشابه دیگری با عنوان اقتدار و امنیت برگزار کردند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه در نشست خود در لوکزامبورگ تحریم‌های ایران، بلاروس و روسیه را تشدید می‌کنند. بنا به گزارش خبرگزاری‌ها اتحادیه اروپا نام 29 مقام ایرانی را به فهرست مسئولان جمهوری اسلامی که به علت نقض حقوق بشر دارایی‌های آنها ضبط و صدور ویزا برای آنها خودداری می‌شود خواهد افزود. تدابیر مشابهی هم برای 16 مقام بلاروس در نظر گرفته شده است و در مورد روسیه بانک تجارت این کشور به فهرست تحریم‌های اروپا افزوده می شود. اتحادیه اروپا و آمریکا کشته شدن یکی از رهبران سرشناس کرد مخالف دولت سوریه را به شدت محکوم کردند. در بیانیه اتحادیه اروپا آمده است که قتل یکی دیگر از موارد ترور فعالان سرشناس مخالف دولت سوریه بوده است و پذیرفتنی نیست. آمریکا گفته است که کشته شدن این فعال کرد نشان می‌دهد که دولت بشار اسد در حال سوق دادن سوریه در مسیر خطرناکی است. آمریکا بار دیگر خواستار کنارگیری دیکتاتور بشار اسد شده است. رئیس صندوق بین المللی پول و رئیس جمهور فرانسه روز گذشته شنبه در پاریس در مورد بحران بدهی‌ها در اروپا گفتگو کردند. رضا مهماندوست، بهترین مربی تکواندو در جهان، پس از قهرمانی در تورنمنت منچستر از سمت سرمربیگری تیم ملی ایران کنارگیری کرد. ورزشگاه محل برگزاری مسابقه پایانی فوتبال جام قهرمانی اروپا دیروز شنبه در شهر کیف پایتخت اوکراین رسما افتتاح شد. در مراسم گشایش این ورزشگاه 60,000 نفری شماری از هنرمندان از جمله شکیرا خواننده کلمبیایی به اجرای برنامه پرداخت. مسابقات فوتبال جام قهرمانی اروپا سال آینده در دو کشور اوکراین و لهستان برگزار خواهد شد و مسابقه فینال آن روز اول ماه ژوئیه خواهد بود. مردم لهستان امروز یک شنبه برای شرکت در انتخابات پارلمانی به پای صندوق‌های رأی می‌روند. بر پایه نظرسنجی‌هایی که به عمل آمده، حزب میانه‌روی سکوی شهروندی به رهبری نخست وزیر فعلی لهستان از بیشترین بخت در این انتخابات برخوردار است. جشن مهرگان روز شادی و سرور خنده می کند زمان جشن مهرگان به آزادی شد با روان آفرینشی بزرگ بر بهر انسان نام خوب سرزمین مهر بود ایران هدیه می دهد به ما مهر و داد مهرگان جشن مهرگان به جهانیان فرخنده باد فرخنده باد فرخنده باد فرخنده باد ایرانیان فرخنده باد فرخنده باد زمین جسم شد با روان آفرینشی بزرگ بر بهر انسان نام خوب سرزمین مهر بود ایران هدیه می دهد به ما مهر و داد مهرگان جشن مهرگان به جهانیان فرخنده باد فرخنده باد فرخنده باد به مجله اقتصادی این ساعت رادیو البرز جلب میکنم. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از کشورهای حوزه یورو در اروپا خواسته است هر چه زودتر برای حل بحران بدهی ملی اعضای این منطقه اقدام کنند. به گفته آقای اوباما این مشکل تهدیدی برای احیای اقتصاد ایالات متحده آمریکا است. آقای اوباما پنجشنبه گذشته در یک کنفرانس خبری در کاخ سفید گفت در شرایط کنونی بحران مالی در اروپا یک تهدید بزرگترین برای اقتصاد آمریکا است. او گفت بی اطمینانی درباره وضع یونان و توانایی آنها در پرداخت تعهدات مالی خود همچنان در بازارهای سرمایه ادامه دارد. عدم اطمینان به بدهی بعضی از کشورهای جنوب اروپا در کنار ایرلند و پرتغال نیز وجود دارد. همه این عوامل بر نظام مالی جهانی فشار زیادی را وارد کرده است. اوباما همچنین گفت به طور منظم در تماس با خبرنگاران آلمان، فرانسه، بزرگترین قدرت‌های اقتصادی حوزه یورو در اروپا است و متقاعد شده است که رهبران اروپایی متوجه اضطراری بودن وضع کنونی هستند وی میگوید فکر میکنم آنها به طرح اروپایی خود پایبند هستند، ولی روابط سیاسی سختی دارند به خاطر اینکه باید موافقت پارلمان‌هایشان را کسب کنند. آنها باید موافقت 20 24 یا 27 پارلمان را جلب کنند. مهندسی چنین هماهنگی کار مشکلی است. او گفت که امیدوار است که یک طرح واضح و جامع برای حل این مشکل ارائه شود. ایالات متحده آمریکا در هفته‌های گذشته درخواست از کشورهای اروپایی برای حرکت به سوی حل بحران مالی حوزه یورو را افزایش داده است. اقتصاددانان هشدار دادند که فروپاشی نظام مالی حوزه یورو در اروپا میتواند تبعات خطرناکتری برای اقتصاد جهانی نسبت به بحران مالی یا بانکی سال 2008 میلادی آمریکا داشته باشد. هفته گذشته کارمندان بخش دولتی در یونان در اعتراض به برنامه‌های صرفه‌جویی اقتصادی دولت دست به یک اعتصاب عمومی 24 ساعته زدند. پرواز هواپیما و خدمات کشتی‌ها لغو شد و مدارس، ادارات دولتی، اماکن توریستی تعطیل بودند. بیمارستان‌ها هم با کارمندانی کمتر از معمول کار می‌کردند. هزاران نفر از کارمندان دولت در آتن پایتخت یونان دست به تظاهرات گسترده‌ای زدند که در چند هفته گذشته بی سابقه بود است. این تظاهرات توسط اتحادیه‌های عمده کارگری ترتیب داده شده است. کمیسیون اروپا در حال بررسی راه‌هایی برای کمک به بانک‌های اروپایی و حفاظت از آنها در مقابل بحران مالی یونان است. بازارهای مالی جهان به دلیل نگرانی نسبت به ناتوانی یونان در بازپرداخت بدهی‌هایش که غالباً به بانک‌های اروپایی مربوط میشه در وضعیت نابسامانی به سر می‌برند. محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور اسلامی ایران با انتقاد از سیل اتهام‌ها علیه دولت و اعضای آن گفت که من به دنبال دفاع از کسی نیستم و سکوت را برای منافع کشور ترجیح می‌دهم، اما معتقدم خدا از بندگان خود دفاع خواهد کرد. وی سه‌شنبه گذشته 4 اکتبر برابر با 12 مهر ماه در سخنانی در جمع استانداران سراسر کشور گفت که سکوت دولت برای جلوگیری از تخریب وجهه ایران اسلامی در دنیا است و او و همکارانش کار و تلاش برای ساختن کشور را به پاسخگویی به فضاسازی ها و تبلیغات ترجیح می دهد. احمدی نژاد حدود 3 پیش در واکنش به سخنانی که دستگاه دولتی را به مشارکت در اختلاس متهم می‌کنند گفته بود ما باز هم سکوت می‌کنیم که به خاطر مقام رهبری است. البته این سکوت وحدت بخش طولانی مدت نخواهد بود. اظهارات رئیس جمهوری اسلامی ایران اشاره به ماجرای موسوم به اختلاس 3000 میلیارد تومانی است که در جریان آن تعدادی از مسئولان دولتی به همکاری با متخلفان متهم شده و رؤسای تعدادی از بانک‌های ایران برکنار شده یا استعفا دادند. رئیس دولت رئیس دولت یعنی همون آقای احمدی نژاد تاکید کرده که کسانی که در مقابل ما صف کشیده و ما را به انحراف متهم می‌کنند که بسیاری از مشکلات کشور ناشی از مدیریت آنها بر جامعه است و حالا ما را به انواع اقسام تهمت‌ها متهم می‌کنند. نوسانات شدید در بازار ارز ایران محافل اقتصادی جمهوری اسلامی را سردرگم کرده است. نگاهی به بازار ارز ایران و تحولات آن در چند ماه اخیر موضوع گفتگوی اقتصادی رادیو فردا با آقای فریدون خاون، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس است که چند لحظه دیگر برای شما پخش میکنم. اقتصادی که معمولاً کم هستند در عرصه اقتصادی به خصوص در ایران. امروز میخوام در مورد صحبت‌ها و وعده‌های رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی باهاتون صحبت کنم که برخلاف همه این وعده‌ها همچنان نوسان‌های نرخ ارز تو ایران ادامه داره. میتونید برای ما بگید که از این نوسان‌ها چه کسایی در ایران زیان می‌بینن؟ چه کسایی استفاده می‌برن، سود می‌برن؟ بله، آقای بهمنی دیگه چند ماه گذشته همطور که میبینیم بارها و بارها وعده داده جلوی تکانهای بازار ارز رو بگیره و اجازه نده که نرخ برابری پول ملی ایران در برابر ارزهای مهم بین‌المللی دچار نوسان‌های شدید بشه. این وعده تحقق پیدا نکرده. نرخ دلار طی چند روز گذشته یک بار از مرز 1300 تومان گذشت، بعدن تا 1205 تومان صعود کرد، دیروز دوباره برگشت به بالای 1240 تومان. نکته مهم دیگه این هست که نظام دونرخی ارز در جمهوری اسلامی، یعنی نرخ رسمی بانک مرکزی از یک طرف، نرخ بازار آزاد از طرف دیگه، عملا تثبیت شده. نظام ارزی ایران دونرخی شده. حالا چه کسایی از این نوسان‌های شدید ضرر میکنن؟ من فکر میکنم که بخش بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی ایران در زیرای ارز است، از صادرات و واردات کالا گرفته تا مبادله کالا و سرمایه با خارج. بنابراین ادامه این سردرگمی قربانی‌های زیادی خواهد داشت، به خصوص صاحبان بنگاه‌های خصوصی که مجبورن بخش بزرگی از انرژی خودشون رو اختصاص بدن به مدیریت نوسان‌های ارزی. در عوض کسانی هم هستن که مثل گذشته از دونرخی شدن ارز استفاده می‌کنن. یادمون نرفته فساد ناشی از نظام دونرخی و چند نرخی ارز رو در گذشته هنوز این خاطره باقیه. در حال حاضر هم از این نظام دونرخی خیلی ها استفاده میکنه. در مورد این سود و زیانی که از دونرخی شدن ارز به دست میاد، آقای خاوند میتونید برای ما بگید که چه عواملی باعث شده که این سود و زیان شکل بگیره؟ بعضی ها میگن نرخ موجود ارز نیازهای بودجه دولت رو تامین نمیکنه، برای همین است که بانک مرکزی عملا راه رو برای افزایش نرخ دلار باز گذاشته تا ارز رو گرانتر بفروشه، درآمدهای بیشتری بده. این یه نظر. بر پایه یه نظریه دیگه، بانک مرکزی برخلاف یک عقیده رایج از امکانهای ارزی لازم برای کنترل بازار ارز برخوردار نیست و همین دلیل است که نمیتونه با عرضه عرض به مقدار کافی قیمت اون رو تصدیق بکنه. و بالاخره کسان دیگری هم هستن که میگن بانک مرکزی به این نتیجه رسیده که باید اجازه بده دلار تا 1500 تومان بالا بره، ولی به تدریج، به همین سبب از سیاست معروف به شل کن سفت کن پیروی میکنه. شما به چند تا نظریه اشاره کردید درباره دلایل نوسانهای نرخ ارز در ایران. به نظرتون کدوم دلایل و نگاه ها منطقی تر هست؟ به نظر من هیچ کدوم. فکر میکنم که بانک مرکزی اصولا استراتژی مشخصی نداره در مورد مسائل ارزی و روز به روز تصمیم میگیره. یا احتمالا گرایش ها عقاید مختلف در بانک مرکزی وجود دارن که با هم درگیر هستند و به صورت متناوب به اجرا گذاشته میشن. شاید همین درگیری ها ریشه اصلی سرگردانی و بلا تکلیفی حاکم بر رفتار بانک مرکزی باشه. فریدون خاوران بود که با رادیو فردا در مورد اقتصاد ایران گفتگو میکرد. اما در رابطه با مجله اقتصادی این ساعت رادیو البرز مطلبی داریم از دکتر شاهین فاطمی تحت عنوان زیاد کش ندهید مردم غریبه هستند. بعد از شنیدن آهنگی به آگاهی شما عزیزان خواهم رسوند. حالیت نیست چی میگم نه نمیدونی، پای اون رفته که بستیم نمیمونی، تو حالیت نیست که دلم تنگ چشاته، تو اینو از سوی چشمام نمیخونی نمیخونی، دیوونه دیوونه تمام تو حالیت نیست، بچونی داغونه تمام تو حالیت نیست، بدر نظر رو به تون رفتنی هم چی بگم وقتی که من رو نمیفهمی، چی بگم وقتی سر و با هم افنی، من پله یکی میگردم بشه مرهم، تو ولی مثل نمک دشمن زخمی دشمن زخمی، دیوونه دیوونه تمام تو حالیت نیست، بچونی تا خونه تا چی بگم وقتی که من رو نمیفهمی؟ چی بگم وقتی سر و پا هم افنی؟ من پیه یکی میگردم بشه مرهم، تو بری مثل نمک دشمن زخمی، دشمن زخمی. دیوونه دیوونتا من تو حالیت نیست، بچه ریتا اونتا من تو حالیت نیست، قدر لحظه رو بکن رفتنی اما زیاد کش ندهید، مردم غریبه هستند. دکتر شاهین فاطمی. شاهین فاطمی در مقاله تحت همین عنوان که برای شما خوندم می نویسد: در هفته که گذشت چندین واقعه رخ داد که اگر تنها به یکی دو مورد از آنها در ارتباط با ایران بپردازیم، فرصتی برای مسائل بین المللی که آنها هم مستقیم یا غیر مستقیم با ایران و سرنوشت مردم ما مربوط می شوند باقی نمی ماند. از این رو برخلاف معمول این بار سعی خواهم کرد با اختصار بیشتر به چند مورد از اتفاقات مورد علاقه خوانندگان بپردازم. مطلب اول که عنوان اصلی ستون این هفته است، پیرامون آخرین صحبت‌های آقای خامنه‌ای در ارتباط با اختلاس اخیر دور می‌زند. در حالی که هر روز هر ساعت در این مورد خبری می‌رسد و تازه ترها را تازه تر می کند، آقای رهبر نمی تواند نگرانی های خود را از آثار و نتایج اجتناب ناپذیر این حادثه پنهان کند. او که خود امروز قائم به ذات و همه کاره مملکت شده و همه اختیارات را از سه قوه دیگر به انحصار خود درآورده است، با تلاش مذبوحانه میخواهد چنین وانمود کند که هرچه اتفاق میافتد تقصیر اون نیست و گناه دیگران است. قوه مجریه ساخت و پرداخته آقای خامنه ایست. او کسی است که با دست خود احمدی نژاد را در آن انتخابات مفتزه به ملت ایران تعمیل کرد و رسما اعلام کرد که اعتراضات مردم مهم نیست و او مواضع خود را بسیار با احمدی نژاد نزدیک احساس می کند. اعتراض مردم را در مورد انتخابات با سرکوب بی سابقه و تجاوز و وحشیانه نیروهای امنیتی و نظامی به حقوق اساسی مردم پاسخ گفت. تظاهرات مسالمت آمیز مردم را به خاک و خون کشید، هزاران نفر را به زندان انداخت، صدها نفر مورد تجاوز و شکنجه قرار گرفتند و ده ها نفر را به قتل رساند تا توانست حرف خود را و به کرسی بنشاند. نمایندگان مجلس و به اصطلاح قوه مقننه توسط شورای نگهبان منصوب خامنه‌ای دستچین می شوند. Thank you. نمایندگان مجلس به اصطلاح قوه مقننه توسط شورای نگهبان منصوب خامنه‌ای دستچین می‌شوند. اما برای این نمایندگان دستچین شده حداقل استقلال عمل و آزادی رعایت نشده و حقوق ناچیز مجلسیان نیز مورد دستبرد رهبر قرار گرفته است. یک نمونه بارز این تجاوز به حقوق مجلس همین چند ماه پیش اتفاق افتاد، زمانی که رئیس جمهور وزیر اطلاعات خود یعنی مصلحی را برکنار کرد، آقای خامنه‌ای بلافاصله او را مجدداً منصوب نمود. در به اصطلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است که اگر وزیری معزول شود، انتصاب مجدد او باید مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. آقای خامنه‌ای با این اقدام خود حتی بر این حق مسلم مجلس خط بطلان کشید. طی چند هفته گذشته با فشار خامنه‌ای، مجلس دست نشانده سند رقیب خود را با تصویب لایحه‌ای که به موجب آن وکلای مجلس را میتوان معزول ساخت امضا کرد. با آنکه قوه مقننه و قضایی کشور تحت کنترل برادران لاریجانی قرار دارد و این دو برادر از مأموران گوش به فرمان رهبر هستند، باز هم در هیچ تصمیم با اهمیتی حق ندارند بدون صلاحیت رهبر عمل کنند. کسی که تا به این حد حکومت و قدرت را اختصاصی کرده است، زمانی که یکی از فضاحت بارترین نمونه های فساد علنی می شود، خود را بیگناه و غیر مسئول وانمود می کند، در حالی که این همه عوامل فساد یکایک مورد تایید او بودند. اما اکنون که سند رسواییشان برملا شده است، خامنه‌ای سعی می کند در مرحله اول خود را بیگناه جلوه دهد و سپس از همه بخواهد تا با پرده پوشی و دروغ سازی نگذارند مردم از واقعیت‌های تلخ و دردناک با خبر شوند. به عنوان نمونه و در ارتباط با اختلاس اخیر و به بهانه دیدار با کارگزاران حج، ایشان میگوید: چند سال قبل از این، نمیدانم حالا 10 سال است یا بیشتر است، من توصیه های موکدی را راجع به مقابله با فساد اقتصادی به مسئولان کشور کردم، استقبال هم کردن، اما خب اگر عمل میکردن دیگر این فساد بانکی اخیر که حالا همه روزنامه ها و همه دستگاه و همه زنها را پر کرده پیش نمی آمد. او سپس نگرانی خود را از آگاهی مردم این چنین نشان میدهد: وقتی عمل نمی کنیم خب پیش می آید، ذهن مردم را مشغول می کند، دل مردم را مشغول می کند، دل آدم ها را می شکند. چقدر در این کشور از بروز چنین فسادی دلها ناراحت می شود؟ چقدر آدم ها امیدشان را از دست می دن؟ این سزاوار است؟ این به خاطر این است که عمل نکردیم. از همون وقتی گفته شد فساد ریشه دار می شود، ریشه پیدا می کند، شاخ و برگ پیدا می کند، هرچه که بگذرد کندنش مشکل می شود. اینا گفته می شود، اینا تأکید شد، اینا همه بیان شد، اینا سرمایه گذار پاکدامن صادق را مایوس می کند. اگر این عمل می شد، مبتلا به این مسائل نمی شدیم که حالا شدیم. و بعد آقای خامنه‌ای با اصرار در مورد همان مسئولیتی که به حرف ایشان گوش ندادن در ادامه میگوید: با این حادثه همه انشاءالله با حوادث دیگر مبارزه میکنن و پیشگیری میکنن، هر سه قوه دارن تلاش میکنن، یک عده میخواهن از این حوادث استفاده کنن برای زدن توی سر مسئولین کشور. مسئولین کشور دارن کار میکنن، هم مجلس، هم دولت، هم قوه قضاییه. اما نگرانی واقعی آقای خامنه‌ای از جای دیگر است. ایشان از اینکه رازها علنی شده است و اخبار به گوش مردم میرسد نگران است وی میگوید خبررسانی شد، مطبوعات، دیگران کارهایی کردند، خبررسانی کردند، ایرادی ندارد، اما دیگر نباید قضیه را خیلی کش بدهند، بگذارید مسئولین کارشان را بکنند، عاقلانه، مدبرانه، قوی، با دقت قضایا را دنبال کنند. جنجال و هیاهو تا یک مقداری برای آگاهی ها لازم است، دیگر همینطور هی ادامه دادن هیچ مصلحت نیست، به خصوص اگر بعضی ها هم بخواهند در این بین استفاده های دیگری از این مسائل بکنند، باید مراقبت بشود، البته مسئولین دنبال کنند، مردم هم بدانند که این چیزها دنبال می شود و متوقف نمی شود و انشالله به توقیف الهی دستای خائن قطع خواهد شد. آنچه که آقای خامنه‌ای از آن بیمناک است بیداری مردم است. با این دستور ایشان از مطبوعات می‌خواهد که پرده پوشی کنند. این امور به مردم ارتباطی ندارد و مسئولین کشور خود بهتر می‌دانند که چه کنند. او به گونه‌ای سخن می‌گوید که گویا این مسئولین کشور نبودند که این فصاحت و ده ها فصاحت دیگر را موجب شدند. ایشان از هر سه قوه تأیید و تعریف می کند، درست مثل اینکه افرادی که این سوء استفاده را کردند بیگانگانی هستند که از آسمان به فضای ایران فرود آمدند و 3,000 میلیارد تومان از ثروت مملکت را چاپیدند و به خارج فرار کردند و اکنون همه آنها محاکمه مجازات خواهند شد و سرمایه ملت هم پس گرفته می شود. احتمالاً فردا هم چند بدبخت را به این بهانه متهم و سربنیست می کنند و همه چیز خاتمه می یابد. حالا شما بروید و بشمارید. شاهدان هم همان برادران لاریجانی و آقای احمدی نژاد که خود بیش از همه در این مسائل آلوده است می باشند. ترس و نگرانی نظام از این است که مردم با شنیدن این اخبار و مقایسه زندگانی رقتبار خود در شرایطی که در تهیه ابتدایی ترین مایه تاج زندگی خودشون ناتوان هستند، با آگاه شدن از این سرقت ها و ارقام نجومی از صندوق مردم سرانجام طغیان کنند و این بساط را برای همیشه برچینند. باید پرسید اگر اختلافات جنایی وجود نداشت آیا کسی از این واقعه با خبر می شد؟ طی 30 سال گذشته تنها زمانی مردم از دزدی‌های نظام با خبر شدند که اختلاف در میان هیئت حاکمه وجود داشته است، یا می‌خواستن رفسنجانی را بی اعتبار کنند یا بین آخوندهای منتقد دولت اختلاف بود و زمانی که نمی توانستن بین خودشان اموال مردم را تقسیم کنند بر اثر اعتراض یکی از آنها گوشه ای از فساد به اطلاع مردم می رسید. همکنون نیز تمام این سر و صداها بر اثر اختلافات جنایی و انتخابات آینده مجلس است و سعی خواهند کرد با افشای پاره ای از حقایق یا رقیب را از میدان بدر کنند یا خواستار باج سیاسی شوند. چگونه می شود مردم به دستگاهی که همانند سیستم های مافیایی با زد و بند و انواع تقلب و فساد بر مردم حکومت می کند احساس اعتماد کنند؟ بخشی از مقاله زیاد کش ندهید مردم غریبه هستند از دکتر شاهین فاطمی را به آگاهی شما رسوندم. شما میتونید تمام این مطلب را از روزنامه کیهان لندن چاپ که در کتابخانه موجود است شما میتونید مطالعه کنید یا در وبسایت کیهان لندن مراجعه کنید و این مطلب رو ادامه‌ش رو مطالعه بفرمایید. بعد از شنیدن آهنگی توجه شما را به خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان جلب میکنم. حدود ساعت 9:45 گفتگویی داریم با فعال حقوق مدنی و حقوق بشر در یوتیوبری در سوئد که آقای اسماعیل مولودی هستن که ساعت 9:45 دقیقه این گفتگوی مستقیم رو برای شما پخش میکنیم. گرم خیال میرسن به آرزوی محال

کشته شدن یکی از رهبران سرشناس کرد مخالف دولت سوریه را به شدت محکوم کردند. در بیانیه اتحادیه اروپا آمده است که قتل این چهره سرشناس کرد مخالف دولت یکی دیگر از موارد ترور فعالان سرشناس مخالف دولت سوریه بوده و پذیرفتنی نیست. آمریکا گفته است که کشته شدن این فعال کرد نشان می‌دهد که دولت دیکتاتور بشار اسد در حال سوق دادن سوریه در مسیر خطرناکی است. آمریکا بار دیگر خواستار کنارگیری بشار اسد شده است. رئیس صندوق بین‌المللی پول و رئیس جمهور فرانسه روز گذشته در پاریس در مورد بحران بدهی‌ها در اروپا گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس صندوق بین‌المللی پول پس از دیدار خود با نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه هیچ اظهار نظری نکرد. این دیدار یک روز پیش از سفر روز یک شنبه امروز آقای سارکوزی به برلین برای مذاکره با خانم مرکل صدر اعظم آلمان در خصوص بحران بدهی‌ها در اروپا و وضعیت بانک‌های اروپایی صورت گرفته است. رضای مهمان دوست بهترین مربی تکواندو در جهان پس از قهرمانی در تورنمنت منچستر از سمت سرمربیگری تیم ملی ایران کنارگیری کرد. مهمان دوست که از نگاه فدراسیون جهانی این رشته ورزشی با عنوان برترین مربی تکواندو در جهان شناخته شده است، به دلیل آنچه دروغگویی مسئولان فدراسیون تکواندو جمهوری اسلامی ایران عنوان کرده از سمت خود استعفا داد. این سرمربی که خود قهرمان سابق جهان است، خرداد ماه امسال نیز به سایت خبر آنلاین گفته بود من دو فرزند دارم که هر دو بیماری ژنتیکی دارند، یکی از آنها در آسایشگاه نگهداری می شود و فرزند دیگرم به لحاظ عدم کمک مالی در منزل است و همسرم از او پرستاری می کند. این در حالی است که اگر پول کافی در اختیار داشتم می توانستم در همان مراحل اولیه برای درمان فرزندانم اقدام کنم. مهمان دوست سپس هشدار داده بود اگر روزی به دلیل تمام مشکلات و بی‌توجهی‌های آزاردهنده به یکی از این پیشنهادات جواب مثبت دادم رفتنی شدم، به من انگ وطن فروشی نزنید. ورزشگاه محل برگزاری مسابقه پایانی فوتبال جام قهرمانی اروپا دیروز شنبه در شهر کیف پایتخت اوکراین رسما افتتاح شد. در مراسم گشایش این ورزشگاه 60,000 نفری شماری از هنرمندان از جمله شکیرا خواننده کلمبیایی به اجرای برنامه پرداختند. مسابقات فوتبال قهرمانی اروپا سال آینده در دو کشور اوکراین و لهستان برگزار خواهد شد و مسابقه فینال آن روز هم اول ژوئیه است. مسابقه روز سه‌شنبه آینده پس فردا در دانمارک که به مسافه پرتغال میره، اگر برنده این میدان بشه مستقیم به مسابقات فوتبال جام قهرمانی اروپا در لهستان و اوکراین شرکت خواهد کرد. مردم لهستان امروز یک شنبه برای شرکت در انتخابات پارلمانی به پای صندوق‌های رأی می‌روند. بر پایه نظرسنجی‌های به عمل آمده، حزب میانه‌روی سکوی شهروندی به رهبری نخست وزیر فعلی لهستان از بیشترین بخت در این انتخابات برخوردار است. حزب محافظه‌کار قانون و عدالت به رهبری نخست وزیر پیشین لهستان نیز رقیب اصلی حزب حاکم به شمار می رود. شبکه تلویزیونی CNN روز گذشته شنبه گزارش داد که در چند شهر آمریکا تظاهراتی در اعتراض به شکاف طبقاتی در این کشور و نیز ادامه حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان برگزار شد. پلیس لندن اعلام کرد که 7 نفر را در تجمع اعتراضی در مقابل سفارت سوریه در بریتانیا بازداشت کرده است. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه 3 نفر از بازداشت شدگان بر روی پشت بام سفارت سوریه رفته و پرچم سرنگ کردستان را به اعتراض درآورده بودند. بر اساس این گزارش شمار تظاهر کنندگان در مقابل سفارت سوریه در لندن بین 50 تا 60 نفر بوده است. این تظاهرات همزمان با برگزاری تظاهراتی در سوریه در اعتراض به کشته شدن یکی از رهبران کردهای آن کشور در روز جمعه صورت گرفت. به نوشته خبرگزاری فرانسه در شهر وین پایتخت اتریش نیز تظاهراتی در مقابل سفارت سوریه برگزار شد. در جریان این تظاهرات نیز 11 نفر به اتهام ورود به ساختمان سفارت سوریه بازداشت شدند. پلیس مسکو روز شنبه حدود 100 نفر را که مزنون به برگزاری راهپیمایی برای هواداری از ملی‌گرایان تندرو در نزدیکی کاخ کرملین بودند بازداشت کردند. سخنگوی پلیس مسکو گفت شماری از بازداشت شدگان با خود اسلحه حمل می‌کردند. بر اساس این گزارش که قرار بود این راهپیمایی از سوی ملی‌گرایان روس به مناسبت قتل هفته گذشته یک جوان 18 ساله در یک باشگاه شبانه برگزار شود. این جوان در پی دعوایی در مورد هواداران یک باشگاه فوتبال و چند مرد قفقازی کشته شده است. علی عبدالله صالح رئیس جمهور دیکتاتور یمن در تلویزیون این کشور گفت که تا چند روز دیگر استعفا میداد. او در این حال از هوادارانش خواست تا با هر چالشی مقابله و مقاومت بکنند. در اعتراض به فساد در دستگاه دولتی اردن روز جمعه بیش از 3000 تن در عمان پایتخت این کشور به راهپیمایی پرداختند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این راهپیمایی را جبهه اصلاحات ملی سازماندهی کرده بود و شرکت کنندگان در آن شعارهای علیه فساد موجود در دستگاه دولتی اردن سر دادند. جبهه اصلاحات ملی حدود 5 ماه پیش با ائتلافی بین اخوان مسلمین، احزاب چپگرا، اتحادیه‌های کارگری و شماری از چهره‌های مستقل تشکیل شد و راهپیمایی روز جمعه گذشته نخستین اقدام عمومی آن به شمار می‌آید. مؤسسه اعتبار سنجی در اروپا اعتبار رتبه اعتباری دو کشور اسپانیا و ایتالیا را کاهش داد. به این ترتیب نگرانی‌ها درباره سرایت بحران بدهی یونان به این دو قدرت اقتصادی حوزه یورو یعنی اسپانیا و ایتالیا تشدید شده است. مقامات مؤسسه بین‌المللی اعتبارسنجی روز جمعه با اعلام تنزل رتبه اسپانیا و ایتالیا این رویداد را نشانه ای از ادامه بدهی ها در اروپا توصیف کرده است. ۲۶ زندانی سیاسی کرد در بندهای 2 و 6 رجایی شهر در اعتراض به ضرب و شتم، تحقیر و توهین به اعتقادات مذهبی از سوی مسئولان این زندان اعتصاب کردند. توجه شما را به گزارشی از رادیو فرانسه در این زمینه جلب می‌کنم. ۲۶ زندانی سیاسی کرد در زندان رجایی شهر کرج دست به اعتصاب غذا زدند. پایگاه خبری فعالان حقوق بشر و دموکراسی در ایران اعلام کرد زندانیان سیاسی کرد در بندهای 2 و 6 رجایی شهر کرج در اعتراض به ضرب و شتم، تحقیر و توهین به اعتقادات مذهبی از سوی مسئولان این زندان اعتصاب کردند. بر اساس این خبر رئیس دارالقرآن بند 2 در این زندان به مذهب زندانیان کرد اهل تسنن توهین کرده و آنها را حیوان خطاب کرده است. همچنین گفته می‌شود او زندانیان جدی و شرور را علیه زندانیان سیاسی کرد تحریک کرده و آنها را به کار اجباری واداشته. به دنبال امتناع زندانیان کرد از انجام کار اجباری به آنها حمله شده و پس از درگیری دو تن از آنها به سلول انفرادی و سپس بند 6 زندان گوهردشت منتقل شدند. پس از این اتفاق زندانیان سیاسی کرد اعلام کردند تا زمانی که حقوق اولیه آنها به رسمیت شناخته نشود به اعتصاب خود ادامه خواهند داد. درباره این رویداد با کاوه قریشی روزنامه‌نگار کرد ساکن آلمان گفتگو می‌کنم. آقای قریشی، آیا واقعاً 26 زندانی سیاسی کرد در زندان رجایی شهر کرج داریم ما و جرم همشون هم سیاسی است به نظرتون؟ در حقیقت تمرکز زندانی های سیاسی کرد در وهله اول در زندان مرکزی سنندج هستش، بعد زندان ارومیه و بعدتر هم بعضی از زندان های شرقی از جمله زندان کرمان، زندان های مشهد و اینا به ندرت پیش اومده. در زندان های مرکزی تری چون زندان رجایی شهر یا زندان اوین ما زندانی سیاسی کرد داشته باشیم، این به این معنی نیست که در طول سالهای گذشته ما زندانی سیاسی کرد اونجا نداشتیم. چرا داشتیم؟ ولی خب خیلی تعدادشون کمتر بوده. این 26 نفر در حقیقت عمده اینها زندونی های عقیدتی هستن، بر سر عقیده شون اینا توی زندون هستن، عقیده های مذهبی عموما، و اینا از طوری که مشخص هست و اطلاعاتی که در طول سالهای گذشته منتشر شد، آن دسته از زندانیانی که بر سر وابستگی یا نزدیکی به جریان های افراطی مذهبی سنی در کردستان بازداشت می شدن، اینها رو از مناطق آذربایجان غربی و کردستان دور می کردن به سمت زندان رجایی شهر. بنابراین تعداد زیادی که شاید بشه گفت نزدیک 30 تا 40 نفر زندونی ما عقیدتی مذهبی توی زندان رجایی شهر داریم که در میون آنها حتی 6 نفر به اتهام محاربه به اعدام محکوم شدن و پای چوبه دار هم هستن. این 6 نفر هم افرادی هستن که در رابطه با زنجیره ترورهای سال 1388 در کردستان که از جمله ترور امام جمعه سنندج و نماینده مجلس خبرگان رهبری بود در زندان رجایی شهر به سر میبرن. آقای قریشی، به طور مشخص این افرادی که ازشون شما یاد میکنید مذهب و اعتقاد دینیشون به طور مشخص چیه؟ چون به غیر از اینکه اهل سنت هستند گویا جزو زیر شاخه های اعتقادی تسنن هستند، و اینکه آیا این تعداد در کردستان فعال هستند، آیا تعداد اینها زیاد هست یا خیر؟ این افراد که هنوز مشخص نیست در بین اعتصاب کنندگان هم دقیقاً وابستگان به گروه سلفی هست یا نه، تقریبا وابسته به گروه سلفی هستند و سلفی ها یک شاخه از مذهب تسنن هستند که اعتقاد دارن به بازگشت به اصول اولیه دین و پیرو سلف صالح پیامبر اسلام هستند. اینا یک انشعاب از گروه افراطی القاعده بودند که بعد از سالهای 2003 و حمله آمریکا، ورود نیروهای آمریکایی به عراق و سپس حمله اونها به مقرهای گروهای افراطی اسلامی در کردستان عراق، تعداد زیادی از اینا پس روی کردن به طرف کردستان ایران و حتی گفته میشه که جمهوری اسلامی هم کمک کرده در راستای این انتقال به اینا و ابتدا و ممانعتی به عمل نمی آورده برای حضور اینا. به مرور زمان و پس از یک سری رویدادهای تروریستی که به هر حال تا الان هم در حاله از ابهام موندن که به چه صورتی بوده، تعدادی از اینا رو بازداشت کردن، از جمله در رابطه با انفجار شهریور ماه سال 89، از جمله در ارتباط با درگیری باز مهر ماه سال 82 در سنندج و همچنین زنجیره ترورهایی که توی سنندج در سال 88 صورت گرفت. منتهی قضیه اینه که اینها، یعنی به گفته ناظران سیاسی و ناظران اجتماعی در جامعه کردستان، دارای پایگاه چندانی درون جامعه نیستن و اصولا هم خیلی تشکیلاتی عمل نمی کنن. حتی اینا رسانه‌ای هم ندارن و به صورت فردی و یا حداکثر به صورت گروه‌های پراکنده در کردستان فعالیت می‌کردن و در حال حاضر هم به ویژه در شهرهای ساقز و مریوان اینا فعالیت‌های نه چندان چشمگیری دارن. آقای قریشی، خواسته های زندانیان کردی که الان اعتصاب کردن به طور مشخص چیه؟ یا اون حقوق اولیه که زندانیان کرد از اون حرف میزنن، با توجه به اینکه شما میگید اینها زندانیان عقیدتی هستند، آیا میشه گفت که اینها زندانیان سیاسی نیستند؟ زندانی عقیدتی هستن، قبل از هر چیزی من اینو بگم، و توشون هم زندانی سیاسی هست. میشه گفت که اینها زندانی‌های عقیدتی سیاسی هستند. در هر صورت جای اینها به لحاظ قوانین داخلی زندان و قوانین مجازات اسلامی داخل بندهای عمومی نیست. اینا برخلاف قانون در بندهای عمومی نگه داشته میشن و اولین و اصلی ترین خواسته اینها انتقال از بند 2 بند 6 زندان رجایی شهر به بند سیاسی این زندان هستش، که خواسته اصلیشونه و بعد از اینم اینا میخوان که به حقوق مذهبیشون توی زندان و حقوق فردیشون توی زندان به عنوان یک زندانی احترام گذاشته بشه. از جمله اینا حق ندارن که نماز جماعت برگزار کنن و حتی برای به جا آوردن عبادات فردی که شامل نماز و روزه و این مسائل هم هست در طول سالهای گذشته ظاهرا با مشکلاتی روبرو بودن. میشه جمع کنیم که اصلی‌ترین خواسته اینها انتقال به بند زندانیان سیاسی و عقیدتی هست. شما ما میدونیم که در بند زندانیان سیاسی تنها صرفا زندانیان سیاسی نیستن و بعضا زندانیهای بهایی هستن که به نوعی زندانی عقیدتی محسوب میشن، زندانیهای مربوط به دراویش گناهبادی هستن و سایر اقلیت‌های مذهبی توی ایران. از توضیحات شما سپاسگزارم. آقای کاوه قریشی، روزنامه‌نگار کرد ساکن آلمان. مدیر سرویس جهانی بی بی سی از برخورد با بستگان و دوستان تعدادی از کارکنان این شبکه در ایران و بازداشت بازجویی از این افراد خبر داده است. توجه شما را به دومین گزارش از رادیو فرانسه جلب می‌کنیم که آقای میردامادی، روزنامه‌نگار مقیم فرانسه، با این رادیو مصاحبه کرده است. سرویس جهانی بی بی سی از اقدامات دولت جمهوری اسلامی علیه برنامه‌های بخش فارسی این شبکه رسانه‌ای و برخورد نیروهای امنیتی با خانواده‌های برخی از کارکنان این بخش انتقاد کرده. به دنبال پخش مستندی در ارتباط با آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از این شبکه فارسی زبان، موجی از دستگیری‌ها آغاز شد. آقای سراج الدین میردامادی، روزنامه‌نگار در پاریس، در خصوص عملکرد جمهوری اسلامی در ارتباط با روزنامه‌نگاران و خانواده‌های آنها چنین می‌گوید: در خصوص موج اخیر برخورد و تهدید و ارعاب خانواده روزنامه‌نگاران، به ویژه پرسنل تلویزیون فارسی بی بی سی، به طور مشخص میشه اینگونه تحلیل کرد که برای نظام جمهوری اسلامی پرداختن به رهبر جمهوری اسلامی یک خط قرمز محسوب میشه، یک منطقه ممنوعه است که بی بی سی وارد اون شد و حالا چقدر موفق یا غیر موفق به این مسئله پرداخت. هزینه پرداختن به این مسئله بازداشت تعداد مستندساز بود و همچنین تهدید خانواده های روزنامه‌نگارایی که در بخش فارسی بی بی سی مشغول فعالیت هستند و حاکمیت تلاش میکنه که اثبات کنه و نشون بده که این خط قرمز رو روزنامه‌نگارهای داخل که به هیچ وجه نمیتونستن و نمیتونن بهش نزدیک بشن، حتی روزنامه‌نگارایی که دستشون زیر ساطور رژیم جمهوری اسلامی هم نیست اما عملا بخشی از خانواده هاشون در داخل ایران هستن، میخواد سیستم امنیتی نشون بده که اونها هم مسئول نیستن از اینکه تحت فشار قرار بگیرن. متأسفانه برای اینکه خانواده ها به ویژه والدین روزنامه نگارهایی که در خارج فعالیت میکنن از خانواده هایی هستن که سیاسی نیستن و یا اگر حتی سیاسی هم باشن دسترسیشون از اطلاعات و اخبار مستقل کوتاه هستش و متأسفانه برای اینکه برای خانواده ها در داخل و همچنین فرزندانشون امنیت روحی و روانی و فکری بسیار حائز اهمیت هستش، با توجه به خشونت و قساوتی که دستگاه‌های امنیتی در طول این سال‌ها و به ویژه در طول دو سال اخیر اعمال کردن، مجموعاً حاکمیت از این روش قبلاً هم استفاده می‌کرده ولی الان که این رسانه‌ها به محدوده ممنوعه و خط قرمز نزدیک شدن به این روش غیر انسانی هم متوسل شده. آقای میردامادی، با توجه به بیانیه‌ای که سازمان گزارشگران بدون مرز در همین ارتباط صادر کرده، چنین عملکردی در تاریخ جمهوری اسلامی در ارتباط با روزنامه خبرنگاران. البته بی سابقه نبوده، اما بنابر گزارش این سازمان چنین رویه‌ای در تاریخ رسانه‌ای بی سابقه است. اما جمهوری اسلامی گویا این بار با چنین عملکردی خواهان عقب نشینی یک رسانه خارجی فارسی زبان از مواضع خود هست. بیشک همین قصد رو داره که هم روزنامه‌نگارها رو و هم خانواده‌هاشون رو تحت فشار روحی و امنیتی و آرامش فکری اونها رو به هم بزنه و هم نشون بده که تنها مستندسازا و روزنامه‌نگارای مستقل و منتقد در داخل ایران نیستن که میتونن در معرض بازداشت و فشار و سانسور و اختناق قرار بگیرن و حتی روزنامه‌نگارایی هم که خارج از ایران هستن با توجه به اینکه خانواده‌هاشون در داخل ایران هستن، این فشار میتونه به صورت غیر مستقیم به اونها هم منتقل بشه و حاکمیت داره نشون میده که هیچ رسانه منتقدی، هیچ روزنامه‌نگار منتقدی، حالا اهم از این که به خط قرمزهای نظام نزدیک بشه و یا حتی نشه، ولی صرف همکاری با رسانه‌هایی که اونها رسانه‌های منتقد و مخالف نظام اونها رو ارزیابی کردن، از حوزه فشار و از دسترس اختناق و سانسور و سرکوب حاکمیت مسئول نیستن و به دور نیستن و با این روش و سایر روش‌ها دارن این فضای اختناق رو به صورت مستقیم و به صورت غیر مستقیم در داخل و در خارج گسترش میدن. این در راستای همون سرکوب رسانه‌ای که وجود داشته، در راستای فیلترینگ، در راستای پارازیت انداختن هستش، در راستای جمع‌آوری کردن آنتن‌های ماهواره‌ای مردم هستش، در راستای این هستش که دشمن حاکمیت بی‌تردید آگاهی هستش. اما از اونجایی که در جمهوری اسلامی اکنون می‌بینیم که تبلیغات زیادی میشه که جمهوری اسلامی خواهان فعالیت‌های رسانه‌ای است، پایگاه‌های اینترنتی مختلفی هم ما می‌بینیم که در حال فعالیت هستند در جمهوری اسلامی، ولی هدف اصلی این هست که تمامی این رسانه‌ها با یک گفتمانی که هماهنگ شده با حکومت باشه فعالیت کنند و اگر رسانه‌ای مستقل عمل کنه و در این مسیر گام بر نداره ناچار به سکوت است. بی‌تردید همینجوری، یعنی استانداردهای خبری، خطوط قرمز، واژگانی که باید استفاده بشه، این که کدوم طرف باید مورد حمله قرار بگیره، کدوم طرف باید مورد حمایت قرار بگیره، کدوم اخبار باید پوشش داده بشه، کدوم اخبار نباید پوشش داده بشه، همه اینها چیزی است که سیستم اطلاعاتی امنیتی در همکاری وزارت ارشاد و دستگاه سرکوب تلاش میکنن که این رو تحمیل کنن به رسانه‌های داخلی که همچنان منتشر میشن و همچنین رسانه‌هایی که در خارج وجود دارن هم تلاش میشه که روزنامه‌نگارای اونها هم به صورت غیر مستقیم مورد آزار و اذیت و فشار قرار بگیرن، تلاش بشه که رفت و آمد اونها به طور کلی به داخل ایران ممنوع بشه و اگر هم کسی از اینها رفت و آمد بکنه حتما دستگیر بشه، که بقیه افرادی که در خارج از ایران هستن برای همیشه عطای سفر به سرزمین پدری و مادری خودشون رو به لغاش ببخشن. حاکمیت در این موج سرکوب خودش موفق نیست و نبوده و تجربه گذشته هم نشون داده که آگاهی و اطلاع رسانی به مخاطبان خواهد رسید. آقای سراج الدین میردامادی، روزنامه نگار در پاریس، از حضور شما در این گفتگو سپاسگزارم. عشق تو دیوونم کرده، بیاشیونم کرده، ناز تو نازنینم ورد زبونم کرده. عشق تو دیوونم کرده، بیاشیونم کرده، نام تو نازنینم ورد زبونم کرده.

دادگاه دلم حکم اعدام رو میدم به عاشقی، حکم اعدام کمه تو رو زندون میکنم، تو رو زندون میکنم توی جهنم خدا، که بسوزی هر نفس، که بسوزی تو عباد، که بسوزی تو عباد. تو که حتی نفست بوی لجن میده بزرک، مرو بوشا بی صفت دیگه نگاه به من نکن، چشاتو در میارم از عدب ای دخترک، تو رو حبست میکنم توی بیامون خدا، که خدا به تو رحمی نکنه. بدرک چشاتو در میارم از خطق ای دخترم، تو رو حبست میکنم توی بیامون خدا، که خدا هم به تو رحمی نکنه. خب بدرک میپردازم به مجله فرهنگ و هنر این ساعت رادیو البرز. هفته گذشته روز یک شنبه در موزیک کافه آهوس کنسرتی بود با حضور آقای علی بیانی، هنرمند چیره دست ساز سه‌تار که از ایران مهمان شهر آهوس بود. در موزیک کافه آهوس برنامه را اجرا کردند. در این برنامه کنسرت خانم مهناز نوری کار خوانندگی رو بر عهده داشت، آقای اشکان امیدیان هم هنرمند علی بیانی رو همراهی میکردن. گفتگویی را با آقای علی بیانی و همینطور خانم مهناز نوری داشتیم در یک شنبه گذشته که امروز برای شما پخش میکنم، ضمن اینکه بخشایی از کنسرت رو برای شما در نظر گرفتیم که به اتفاق گوش میکنیم. نه در خدمت آقای علی بیانی هستیم، هنرمند چیره دست از ایران، مهمان ما در شهر آهوس هستند در دانمارک. خوش آمد، ضمن خوش آمد به شما، خیلی خوش آمدین به شهر ما، شهر آهوس. و برای آگاهی شما میگم حدود 2000 خورده ایرانی در این شهر زندگی میکنن و یادمه که 2009 میلادی شما به شهر ما تشریف آوردین و اون بار و این بار استقبال خوبی از برنامه شما کردن و خواستم یه سلام علیکی هم با شما داشته باشم و ضمنی که خوش آمد به شما میگم. بله خیلی ممنون، من خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم و در خدمت ایرانی های مقیم آهوس و به طور کلی دانمارک. به همه دوستان، همه کسانی که در اینجا ساکن هستن صمیمانه سلام عرض میکنم و آرزوی شادی برای همه میکنم. همونطوری که شنوندگان گرامی رادیو البرز اطلاع دارند، امروز یک شنبه ساعت 3 بعد از ظهر در موزیک کافی برنامه بود که با حضور آقای علی بیانی و کنسرتی رو اجرا کردن. خانم نوری هم این کنسرت رو همراهی میکرد. ما خواستم از آقای بیانی این پرسش رو بکنم، ایشون چه سازی رو می نواختند و این ساز آیا جنبه عمومی داره در ایران و چگونه است؟ بله، این سازی که من باش اجرا کردم ستار هست و ستار یه ساز قدیمیه که شاید بهتر بگیم از تنبور اخذ شده و ساز تنبور چیزی حدود 7000 سال قدمت داره، ولی ستار بیش از حدود چند صد سال ظاهرا قدمتش ممکنه نباشه، ولی در گذشته جزء انواع تنبور حساب میشد و این ساز سازی است که به طور رسمی در ایران همه استفاده میکنن، همه ملیت ها، اختصاص به قوم خاصی نداره و سازی است که باهاش موسیقی دستگاهی عموما اجرا میشه. این ساز از آن ایرانی ها هست یا وارداتی هست، یعنی از کشوری دیگری به ایران وارد شده؟ بله، سوال جالبی کردید. این ساز ساز ایرانیه و حتی در تحقیقاتی اسم شخصی رو که این ساز رو اختراع کرده آوردن، چون من مطمئن نیستم اون اسم رو عرض نمی کنم، ولی بهتره که بدونید این ساز به گفته آقای راوی شانکار نوازنده سیتار هندوستان که خیلی شهرت داره، مادر سیتار هست، یعنی ستار مادر سیتار هندی به گفته راوی شانکار و خیلی از افراد دیگه که در هندوستان ساز سیتار رو تسلط دارن همین نظر رو دارند. نه تنها از خارج نیامده بلکه تأثیر گذار بوده و سازی مثل سیتار رو از روی اون ظاهرن الگو برداری کردن و ساختن، یعنی تحت تأثیر این ساز سیتار ساخته شده و اون فضا رو ایجاد کرده. ساخت خود این ابزار ستار در ایران انجام میشه؟ بله، خوشبختانه در ایران انجام میشه و من سراغ ندارم در کشور دیگه این ساز رو بسازن. اگر هم در کشور دیگه ساخته باشه، ایرانی هایی هستن که این ساز رو در کشورهای دیگه میسازن، ولی اساسا ایرانیه و اصالت ایرانی داره. قبل از این دو پرسش قبلی شما راجع به اقوام مختلف ایران صحبت کردید، این ساز در مورد استفاده اقوام مختلف ایرانی قرار میگیره؟ بله، در همه استانهای ایران همه اقوام از این ساز استفاده میکنن و این ساز همونطور که عرض کردم از تنبور گرفته شده به احتمال زیاد و ساز تنبور سازی است که در چندین منطقه کشور هنوز مورد استفاده است و از عمده جاهایی که این تنبور استفاده میشه در منطقه غرب ایران، منطقه کرمانشاه و شرق ایران که به دوتار مشهوره و در اونجا به دوتار شناخته شده، در حالی که حقیقتا هر دو یک سازه. به گفته ابو نصر فارابی تنبور دو نوعه، تنبور خراسانی و تنبور بغدادی که اون موقع بغداد پایتخت ایران بوده و این تنبور منطقه کرمانشاه احتمالاً همون تنبوری است که در حوزه غرب و در حوزه پایتخت سابق ایران قرار داره و فارابی از اون اسم میبره و البته در جاهای دیگه کشور هم از این ساز به صورت‌های مختلف استفاده میشه. ما یه خورده فاصله میگیریم از این بحثی که هست. می‌خواستم بپرسم موسیقی سنتی که این ساز معمولاً خب قاعدتاً استفاده زیادی داره در رابطه با موسیقی پاپ در ایران و خارج از ایران و همچنین موسیقی سنتی چه استقبالی هست؟ بیشتر هست موسیقی سنتی یا کمتر شده؟ تا جایی که من اطلاع دارم و عملا در جریان فعالیت های موسیقایی هستم، این نوع موسیقی که می‌فرمایید سنتی در ایران هر روز رو به گسترشه و مردم استقبال میکنن، تا جایی که در تقریبا همه شهرستان‌ها از این نوع موسیقی استفاده میشه و به خصوص جوان‌ها علاقه زیادی به این نوع موسیقی نشون میدن. این به خاطر این است که محدودیتی در موسیقی پاپ هست که مردم مشتاق بیشتری پیدا کردن راجب موسیقی کلاسیک یا سنتی؟ من تصور نمی کنم، اتفاقا عکس این هست. در ایران از موسیقی با پاپ بیشتر حمایت میشه و اگر بودجه و هزینه ای هست بیشتر صرف موسیقی پاپ میشه و از دستگاه های رسمی مثل رادیو، تلویزیون و مراکزی که موسیقی منتشر میکنن اونها بیشتر حمایت میکنن و بیشتر از اون رسانه های جمعی موسیقی پاپ شنیده میشه، ولی این انتخاب خود مردمه. حتی بعضی هستن که موسیقی پاپ هم انواع و اقسام گوش میکنن، به موسیقی ایرانی هم عنایت دارن و توجه میکنن و در یه لحظاتی از موسیقی پاپ استفاده میکنن، در لحظات دیگه‌ای در مواقع دیگه از موسیقی ایرانی. حتی من در بین نوجوان ها مشاهده کردم این موضوع. شما برنامه امروز در شهر آهوس و نسبت به 2009 میلادی که شما به آهوس تشریف آوردین چه فرقی کرده؟ سال 2009 که من آمدن اینجا برنامه اجرا کردم، خب اولین تجربه‌ام در این سالن بود و استقبال خیلی زیادی شد همونجور که شما فرمودید و دستگاهی که ما اجرا کردیم دستگاه چهارگاه بود. دستگاه چهارگاه حالت حماسی و به اصطلاح حرکت بیشتر داره و بیشتر جنبه اطلاع رسانی یا انتقال یک نوع خبر به مخاطبش هست. مثلا صبح زود که فرا میرسه انگار که میخواد اون از یک پیدایش امری اطلاع بده. ولی این برنامه که ما امروز اجرا کردیم دستگاه نوا بود و دستگاه نوا بیشتر اون جنبه حکیمانه و جنبه به سلام معنویش به بقیه جنبه هاش غلبه داره. از این جهت دو تا فضای کاملا متفاوت بود و فکر نمی کنم که من خودم نمیتونم مقایسه کنم این دو اجرا رو با هم دیگه. من خیلی خوشحالم که شما رو در آهوس میبینم. امیدوارم که بار دیگر هم به آهوس تشریف بیارید و خیلی خوشحالم که شما در آهوس هستید. میخواستم بپرسم شما کنسرت دیگری در کشورهای دیگری غیر از دانمارک هم داشتین؟ در این سفر که آمدم هنوز کنسرت دیگه اجرا نکردیم، ولی در 15 اکتبر ما برنامه در کوپنهاگ داریم که قرار اجرا بشه. احتمالاً با صحبتهایی کردن ممکنه در سوئد هم احتمالاً برنامه رو داشته باشه. میخواستم پرسشی داشته باشم در مورد اینکه ایران منطقه بزرگی هست از نظر جغرافیایی. این موسیقی هایی که در نواحی مختلف ایران نواخته میشه شما محبت بکنید یه توضیح کلی بفرمایید. بله خواهش میکنم. باید همونجور که فرمودید ایران یک کشور وسیع بزرگی. در ایران ده ها زبان وجود داره، نه لهجه بلکه زبان، و تعداد زیادی اقوام مختلف هستند که در ایران زندگی میکنن و سابقه این اقوام خیلی قدیم هست، گاهی بعضی از اینها به چند هزار سال میرسه. طبیعیه که یک همچین سابقه فرهنگی از گذشته خودش خب موسیقی رو هم آورده، و این تنوع فرهنگی و تنوع زبان و تنوع جغرافیایی زیاد که در ایران هست موجب شده که انواع و اقسام موسیقی ها در ایران به وجود بیاد. و جالب اینه که این نوع موسیقی ها در ظاهر ممکنه تفاوت خیلی اساسی گاهی با هم داشته باشن. مثلا فرض کنید موسیقی آذربایجان و موسیقی سیستان بلوچستان رو با در نظر بگیریم، تفاوت خیلی زیاد هست بینش، یا موسیقی های دیگه کشور و تنوع سازها هم زیاده. ولی نکته اینجاست که از جمع همه این موسیقی ها یک موسیقی تحت عنوان موسیقی دستگاهی به وجود آمده که این موسیقی همه اقوام رو به هم مرتبط میکنه، و شاید در کمتر کشوری ما یک همچین شرایطی رو در زمینه موسیقی مشاهده کنیم که هر قومی برای خودش به طور مستقل موسیقی و سازها و فرهنگ خاص خودشو داره، در این حال همه اقوام توسط یک زبان و یک موسیقی خاص به هم دیگه مرتبط میشن. و این نکته به نظر من مهمی است که اقوام گوناگون ایرانی رو به هم دیگه رفت میده و موجب در واقع یک نوع تعالی در واقع تعالی فرهنگی، یعنی اعطای فرهنگ ها به هم دیگه میشه، و نتیجهش موسیقی دستگاهی شده که خیلی به نظر من با همه اقوام ارتباط برقرار میکنه، فقط با یک قوم خاص نیست و همه از آن خودشون میدونن. من سپاسگزارم آقای علی بیانی از اینکه زحمت کشیدین، قدم رنجه فرمودین، دعوت ما رو برای گفتگو قبول کردین. بی‌نهایت سپاسگزارم. امیدوارم سالهای آینده هم در شهر آوز شما رو ببینیم. من هم امیدوارم. واقعا از شما تشکر میکنم به خاطر این زحمتی کشیدید و این مصاحبه رو ترتیب دادید و این عشقی که در شما مشاهده میکنم. اگر توفیقی باشه باز هم به این شهر بیایم خوشحال میشم و آرزو میکنم که امکان پذیر باشه که دو مرتبه در اینجا برنامه اجرا کنیم. از همه شنونده های محترم و عزیز که در این شهر زندگی میکنن خداحافظی میکنم و آرزوی سلامتی و شادی برای همه شون دارم. خدمت سرکار خانم مهناز نوری هستیم که در کنسرت یک شنبه دوم اکتبر در مایلگده موزیک کافی آقای علی بیانی هنرمند چیره دست ستار رو همراهی میکردن. خانم مهناز نوری خدمت شما سلام عرض میکنم. همچنین من هم سلام میکنم به شما و شنوندهاتون. خوش آمدین به شهر ما آهوز. شهر شما کوپنهاگ هست. بله. میخواستم بپرسم که چند وقتی که شما موزیک کلاسیک ایرانی رو همراهی میکنید و میخونید؟ من والا همیشه از موقع که یادم میخوندم منتها به واسطه که پدرم موسیقی اصیل کار میکردن. خب بله علاقه من بودم همیشه منتها فرصتی نبود برای کار. به طور جدی از همیشه میخوندم تقریبا از 16 سال پیش، حتی زمان که دانمارک اومدم. منتها از 7 سال پیش ردیف خانی رو شروع کردم، ردیف میخونم. البته من گفته نمانه که چون امکانات اینجا نبود، استادی نبود اینا، من مجبور میشدم که به ایران سفر کنم و درس‌ها رو بگیرم، ضبط کنم و بیارم اینجا خودم کار کنم. یه خورده مشکل شد. بله. سوال فنی شد. بله. شما صحبت از ردیف خانی کردید، اینو میتونید بیشتر توضیح بدید برای شنوندگان؟ راستش ردیف خانی، خب منظور همون آواز سنتی ما هست، آواز سنتی ما هست، همون هفت دستگاهی که برحال همه ما حتما شنیدیم، اونا رو من کار کردم، هفت دستگاه رو من کار کردم و کلن طریقه خوندن آواز رو کار کردم و در کنار اون در دانمارک من تکنیک آواز رو رفتم، یعنی اینا رو با هم شروع کردم. شما کنسرت‌های دیگری هم داشتین در دانمارک یا کشورهای بله، دیگه؟ بله، من تقریبا میتونم بگم از 16 سال پیش من کنسرت‌هایی داشتم با گروه های مختلف و اولینش با آقایی بود به اسم آقای شیرین‌آبادی که ایشون ویالون می نواختن و بسیار چیره دست و خبره بودن واقعا تو کارشون. من از آهنگایشون رو خونده بودم و در همین آغوز هم برنامه داشتیم 16 سال پیش و دیگه جسته گریخته راستش با گروه های مختلفی که اینجا به عنوان مهمان اومدن من همکاری داشتم. شما موسیقی پاپ هم میخونید؟ نخیر، متاسفانه نخیر. شما گفتید که چند سال پیش در شهر آهوز بودید، امروز کنسرتی که در مالیده انجام شد، چه فرقی با کنسرت قبلی اگر شما در شهر آهوز داشتین داره؟ الف موزیکافی رو شما بله. خب اینجا یک فضای دیگه هست، فضای بسیار کسایی که من دارم میبینم جا کار میکنم بسیار صمیمی هستن و همکاری هایی بین خودشونه، به نظر میاد دانشجوی هستن که اینجا رو خودشون سر پا نگه داشتن، چه اونچه که من دارم میبینم. اونتا فضای بسیار خب صمیمی و کوچیکیه اینجا میتونم بگم. شما با آقای علی بیانی از کجا آشنا شدین و چگونه شد که با ایشون همراهی کنین و این کنسرت رو انجام بدین؟ من آقای بیانی رو در به واسطه یکی از استادام که سفارش کردم پیش ایشون برم برای تدریس آموزش ستار، از این طریق آشنا شدم و بعد خب ایشون برنامه‌اش این بود که بیام اینجا. من توی ایران البته که بعد یکی از سفرهایی که رفته بودم برای تدریس ستار، ایشون خب به هر حال می‌دونستن من می‌خونم و علاقمند شدن و پیشنهاد کردن که ما برنامه‌های بذاریم با هم. خیلی خوشحال شدم که با گفتگو کردم با شما. امیدوارم که دفعات آینده هم در شهر آهوز شما رو ببینیم. تشکر. در کارتون موفق و پیروز باشیم. تشکر میکنم و خیلی ممنونم از محبت شما و زحماتی که شما میکشین. امیدوارم منم سعادتی باشه که شما رو بازم ببینم. خیلی ممنون. بخشی از کنسرت که هفته گذشته روز یکشنبه در موزیک کافی شهر آهوس برگزار شد شنیدید و همچنین گفتگوی ما با آقای علی بیانی و خانم مهناز نوری را شنیدید. با پخش این برنامه به پایان برنامه امروز رادیو البرز رسیدیم. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید بی‌نهایت سپاسگزارم. یادآوری میکنم که برنامه ضبط شده روز گذشته و امروز هم در وبسایت iraninfo.deco و همینطور در فیسبوک رادیو البرز هست و شما میتونید تکرار برنامه رو گوش کنید. در مورد فیسبوک رادیو البرز زیر لگوی رادیو البرز قسمت رادیو پروگرام شما میتونید برنامه ضبط شده روزهای شنبه و یک شنبه رو در عرض یک هفته میتونید گوش کنید و هفته بعدش برنامه جدیدتری جایگزین برنامه قبلی خواهد شد. شماره تلفن ما 27582012 هست. تکرار میکنم 20452712. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com هست. منتظر تلفن و ایمیل های شما هستیم و از دوستانی که برای ما ایمیل میفرستن بی‌نهایت سپاسگزاریم. متاسفانه فرصت پاسخ‌دهی به همه ایمیل ها نیست و از این بابت پوزش ما را قبول کنید. اما در رابطه با آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان رو شما می توانید در بخش فارسی تارنمای iraninfo.deco و همینطور در فیسبوک رادیو البرز دنبال کنید. امیدوارم هفته خوبی را در پیش داشته باشید. تا شنبه آینده ساعت 8 بامداد که میزبان شما همراهان گرامی خواهیم بود، شما را به خدای بزرگ می سپارند. شادی شما، تندرستی شما، پیروزی شما آرزوی قلبی من است. بدرود. دلم هوای آسمان می کنه، دلم هوای